nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosła liczba głosujących za granicą w porównaniu z pierwszą turą wyborów. Belgia zakazuje podróżowania do kilku rejonów w Unii Europejskiej. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do odwiedzin na Łące Leśmiana. W drugiej turze wyborów prezydenckich za granicą głosuje więcej osób niż dwa tygodnie temu podczas pierwszej tury, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Do spisów wyborców w drugiej turze w zagranicznych komisjach dopisało się około 150 tysięcy osób. Dotyczy to zarówno głosujących korespondencyjnie, jak i w lokalach. Oznacza to wzrost o 25-30%, mówi przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Ile ostatecznie, no to trudno przesądzać, dlatego że są kraje, gdzie chociażby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, gdzie wyłącznie korespondencyjnie. Pytanie, ile tych pakietów zostanie zwrócone. Z informacji wynika, że jest podobna liczba albo nawet wyższa pakietów, które zostały przekazane i które jeszcze mogą być w dniu dzisiejszym przekazane do obwodowych komisji wyborczych. Sędzia Marciniak mówił również, że w lokalu wyborczym w chorwackim Splicie, gdzie głosować można osobiście, liczba głosujących w porównaniu do pierwszej tury wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Belgia wprowadziła z powodu koronawirusa zakaz podróżowania do kilku rejonów w Unii Europejskiej. Chodzi o rejony w Hiszpanii i w Portugalii. Te miejsca zostały oznaczone kolorem czerwonym. Osoby z nich powracające muszą być poddane obowiązkowej kwarantannie. Belgia wprowadziła system kodów wykorzystujący kolory sygnalizacji świetlnej, którymi oznaczane są kraje. Kolorem czerwonym w Unii oznaczono dwa regiony hiszpańskie i jeden portugalski. Zostały one uznane za strefy wysokiego ryzyka. Osoby powracające do Belgii z tych rejonów muszą poddać się testom na obecność koronawirusa. Jeden musi być przeprowadzony zaraz po powrocie, drugi po 9 dniach. Obowiązkowa jest także kwarantanna. Osoby, które ją złamią, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 4000 euro oraz karą 6 miesięcy pozbawienia wolności. Lista krajów uznanych za wysokiego ryzyka ma być na bieżąco uaktualniana przez grupę ekspertów powołaną przez belgijski MSZ. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 15 lipca można zgłaszać kandydatury do nagrody Semper Fidelis, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Nagroda honoruje osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętnienia dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, zarówno w kraju, jak i za granicą, wyjaśnia prezes IPN Jarosław Szalek. Częścią polskiej tożsamości i historii jest pamięć o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Wiele osób prywatnych, instytucje, stowarzyszenia zajmują się pracą na rzecz zachowania w naszej pamięci tego dziedzictwa. To ludzie, którzy czasami przez lata działają na rzecz zachowania tego dziedzictwa i mają ogromne osiągnięcia. Instytut Pamięci Narodowej postanowił honorować te osoby nagrodą Semper Fidelis. Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty jesienią. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz czwarty zaprasza do odwiedzin na Łące Leśmiana. To przestrzeń na wolnym powietrzu tuż obok budynku muzeum w Warszawie, gdzie odbywają się spotkania z kulturą, koncerty oraz warsztaty. Łąka Leśmiana powstała, by uczcić poetę Bolesława Leśmiana, który choć mocno związany z Warszawą, to w swoich utworach często nawiązywał do przyrody. Taki jest także program Łąki, mówi koordynatorka projektu Marta Sarnowska. Będziemy wspólnie sadzić łąkę z Łukaszem Skopem. Będziemy spotykać się z kooperatywą Dobrze, uczyć się, jak zrobić własny kompostownik. Poćwiczymy z seniorami gimnastykę metodą Moshe Feldenkraisa. Pójdziemy na liczne spacery po Muranowie śladem Bolesława Leśmiana. W związku z epidemią koronawirusa część wydarzeń w ramach Łąki Leśmiana będzie odbywać się w internecie. Pełen program i szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej polin.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur i to niezależnie od wyniku wyborów. Nie zmieni się aż do jutra. Termometry pokazują od 15 stopni na mazurskich jeziorach do 19 w centrum, 20-21 na Śląsku i Opolszczyźnie. Może padać, zwłaszcza na wschodzie. Poniedziałek deszczowy, ale w zachodniej połowie kraju raczej bez opadów. Będzie cieplej od 17 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. W ten wyjątkowy dzień ważny dla mnie, dla pana, dla pani, ważny dla kraju, w trzeciej stronie medalu witają Jan Kałucki i Tomasz Gorazdowski. Kto jeszcze nie głosował, ma czas nawet po wysłuchaniu naszej audycji, więc możemy się umówić tak, że do 19 z nami przy radiu, a potem ktoś do komisji. Chyba, że ktoś nie zdąży, to już proszę ruszać teraz. A co u nas? A u nas będzie piłkarsko, tak jest, bo poznaliśmy mistrza kraju, którym została Legia. Mówi trener Aleksander Wukowicz. Zasłużone mistrzostwo dla chłopaków, którym chcę pogratulować. To, jak ta drużyna przeszła przez ten sezon, jest po prostu godne wszelkich pochwał. Z trenerem połączymy się w pierwszej godzinie audycji. O piłce porozmawiamy też z naszym gościem Adamem Godlewskim, bo przecież sezon to nie tylko mistrzostwa, ale również wiele innych spraw. Mówi się, że żużel to niebezpieczny sport, ale można całą karierę mieć za sobą bez prawie żadnej kontuzji. Mówi o tym sam mistrz, legenda Czarnego Toru, Zenon Plech. No raczej tylko miałem jedną taką poważną kontuzję, to w Lesznie, gdzie złamałem kostkę śródstopia. Żadnego obojczyka nie złamałem. Z mistrzem będziemy rozmawiać w drugiej godzinie. Też w drugiej części audycji porozmawiamy z twardą dziewczyną. Szłam na maksa i sobie powiedziałam, że albo się rozwalę, albo po prostu przewiozę ten medal. Malwina Kopron, medalistka świata w rzucie młotem, celowała w medal na igrzyskach, no i... Na razie kiszka, ale z drugiej strony coś odwlecze, to być może nie uciecze. Będzie trochę wakacyjnie, też będziemy nad wodą. Dźwięki zupełnie jak z filmu Race. Jedna runda to 2 dni regat, około 30 wyścigów, 25, 60 leży jak wyjdzie. Czyli statek płynie, Rubin to nam to trąbi. I pies czeka. I pies czeka, tak, więc nawet do dźwięków mamy dużo, dużo się dzieje. Jak w filmie Race, to nic się nie dzieje w takim razie. Przypomnimy też fragmenty pierwszej sportowej trójki pod Księżycem z nocy z czwartku na piątek, pierwszej po wielu, wielu latach. Będziemy spotykać się co 2 tygodnie. Naszym pierwszym gościem był wicemistrz świata, siatkarz Łukasz Kadziewicz. warto się zatrzymać, popatrzeć na to, co nas otacza, bo żyjemy w fajnym kraju. I nie mówię, nie słodzę tego tutaj, bo jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, co się wydarzyło w naszym kraju z perspektywy ostatnich 20 lat. Poza tym zajrzymy za kulisy F1, opowiemy o powrocie legendy, a kto jest legendą, usłyszymy już niebawem. Jakie szanse na złotą piłkę ma Robert Lewandowski? No i będziemy w Europie, wszędzie tam, gdzie grają w przyzwoitą piłkę. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Czeka Elżbieta Różycka. Proszę dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Ten telefon trudno zapomnieć. A w oczekiwaniu na tematykę piłki nożnej Mateusz Fusiarz i najnowszy serwis. Wiadomość z ostatniej chwili. Co nie udało się podczas Grand Prix Austrii, udało się podczas Grand Prix Styrii. Lewis Hamilton w ubiegły weekend był czwarty, dziś nie pozostawił reszcie stawki złudzeń. Mistrz świata, który dziś wygrał po raz 85 w karierze, wyprzedził na Red Bull Ringu kolegę z Mercedesa Walteriego Bottasa i Maxa Verstappena z Red Bulla. Fatalny wyścig zaliczyła ekipa Ferrari. Już na pierwszym okrążeniu Sebastian Vettel i Charles Leclerc zderzyli się, przez co obaj kierowcy musieli wycofać się z wyścigu. A z walki o europejskie puchary powoli wycofuje się Śląsk Wrocław. Gdyby piłkarze Wiceslava Lawicki wygrali dziś, do trzeciego w tym momencie Lecha zbliżyliby się na punkt, ale zremisowali 2-2 z Pogonią, a to oznacza, że teraz do końca sezonu będą musieli liczyć na potknięcia rywali. To jest Lecha i Piasta właśnie. Trener Lawicka. Szacunek trzeba oddać obydwu drużynom. Obydwie drużyny walczyły o zwycięstwo. Z naszego punktu widzenia przegrywaliśmy 1-0 pokarnym. Widziałem na chłopaków, że mocno poszli za tym, aby ten mecz przewrócili i z kornerów jsme vyrovnali. Krutko před šervou jsme bardzo dobře zgrali, střelili druhé branky. To samo jsme pak zabrakovala organizaci a v situaci, kdy Pogoň střelila branky na 2-2. V samé koncovce meču tam to bylo raz dla ta družina, raz dla ta druhá družina válčila o zvíčastvo, ale punkty se tylko dělí. A Piast vygrał před chvílou 2-0 z Jagiellonią i teraz dvě kolejky před końcem ma 6 punktów przewagi nad Śląskiem. Za chvíle mecz Lecha z Lechią. Na zapleczu Ekstraklasy Radomiak 2-0 ograł Olimpię i zapewnił sobie miejsce w barażach. Za granicą chociażby Wolverhampton 3-0 pokonał Everton, za chwilę derby północnego Londynu, a wieczorem mecz Milanu z Napoli. Jest co oglądać. Jeszcze szermierka. Mistrzostwa świata, które pierwotnie miały się odbyć w przyszłym roku w Kairze, zostały przełożone na 2022 rok. Decyzja Międzynarodowej Federacji Szermierczej ma związek ze zmianą terminu Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I na koniec, można by rzec tradycyjnie już w TSM-owych serwisach, Żużel. O 19.15 początek meczu Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów. Za to teraz jadą w Częstochowie. Panowie, jaki wynik w starciu Włókniarza z Motorem Lublin? Panie Mateuszu, już mówię, Włókniarz Częstochowa po 6 biegach przegrywa z Motorem Lublin 16-20. walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker, this thing. Siedemnaście minut po godzinie 17:00. Tu trzecia strona medalu. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19:00. Zapowiadałem, że będzie dziś sporo o piłce. No musi tak być, skoro tak na dobrą sprawę w sezonie piłkarskim Ekstraklasy wszystko już wiadomo. Wiadomo, kto spada, wiadomo, kto został mistrzem, no ale w związku z tym o piłce i o Ekstraklasie można dużo rozmawiać. Tak też postanowiliśmy zrobić w naszym ogródkowym studiu trójkowym. Jan Kałucki przywitał pierwszego gościa, to Adam Godlewski. Tak jest, jesteśmy już tutaj w naszym ogródku przy Myśliwieckiej 357. Zielona trawa, niczym zielona murawa, a na tej murawie Adam Godlewski, ekspert piłkarski, dziennikarz sportowy. Witamy Cię w naszych ogródkowych progach. Dzień dobry, w niezwykle sympatycznych okolicznościach przyrody. Tak, i porozmawiamy też bardzo sympatycznie, bo właściwie wszystko już wiadomo, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Wiemy, kto spada, wiemy, kto został mistrzem, więc od czego zaczynamy? Nie no, może te pozytywne informacje, chociaż nie zawsze się najlepiej sprzedają w mediach, ale myślę, że od tych trzeba zacząć, bo jeśli chodzi o Polską Ligę, to nie zawsze jest czas i sposobność, żeby rozmawiać w pozytywnym tonie. Dobrze, to w takim razie Legia Warszawa po raz 14 została mistrzem Polski. Najwięcej zwycięstw, jak na tę chwilę, 21, najwięcej strzelonych goli, 69, więc tutaj chyba nie ma żadnej kontrowersji. Mistrz, pierwszy raz od dłuższego czasu poznajemy mistrza na kilka kolejek przed końcem. To chyba wielkie zasługi dla przede wszystkim Aleksandra Wukowicza. Fakt, że już w trzeciej kolejce od końca poznaliśmy tegorocznego mistrza, no nie pozostawia złudzeń, że ten tytuł jest wywalczony w sposób zasłużony. I to trzeba Legii oddać. To trzeba oddać, dobrze, że wspomniałeś o trenerze, który był mocno kontestowany w pewnym momencie przy Łazienkowskiej. Kibice domagali się zmiany, wywieszali transparenty, czy leci z nami pilot. Były uwagi do właściciela, do Dariusza Mioduskiego. Tak, chyba w tej chwili nawet możemy powiedzieć, że Aleksander Wukowicz siedział na gorącym krześle. I to był mecz jesienny z Lechem. Transparenty, które przedstawiały Dariusza Mioduskiego w niezbyt dobrym świetle. Jest dobrze, więc o co wam chodzi? O co wam chodzi? I wtedy Legia, podkreślmy, była na 9. miejscu. I miała słaby bilans i punktowy, i bramkowy, więc tak naprawdę ten sukces rodził się w bólach, można tak to troszeczkę operując banałem powiedzieć. Natomiast Wukowicz wiedział, bo ja akurat wtedy rozmawiałem z Aleksandarem, wiedział, że tak naprawdę jego posada zależy od widzimisię właściciela. Jeżeli Dariusz Mioduski nie wytrzymałby tej presji wywieranej przez kibiców, to dzisiaj nie byłoby Wukowicza, być może też nie byłoby mistrzostwa, bo wiadomo, jak to przy nerwowych okolicznościach przyrody dzieje się w klubach. Legia też to przerabiała w poprzednich sezonach. Te częste zmiany wcale nie są lekiem na całe zło. Natomiast Wukowicz od momentu, kiedy przejął zespół, wiedział, co robi, wiedział, co chce zbudować, wiedział, kogo chce mieć, kogo nie chce mieć. Na pewno bardzo kontrowersyjne było pożegnanie na przykład z Michałem Kucharczykiem. To był przecież lider, tak naprawdę to było serce tego zespołu przed tym sezonem, a jednak Wukowicz mi mówił, owszem, nie neguję jego zasług dla Legii, ale to już był w tej chwili opinionista bardziej niż piłkarz. Wypowiadał się na wszystkie tematy. Nie chciał mieć takiego człowieka w szatni. Okazało się, że to był dobry wybór. Przez jakiś czas mówiło się o Legii w kontekście tego legijnego DNA. Ja prawdę powiedziawszy przez jakiś czas nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, ale rzeczywiście Aleksander Wukowicz zbudował pewną drużynę. Stawiał na swoim, tak jak wspomniałeś, i No i chyba to jest, jeżeli można powiedzieć, kluczowa postać Legii. Nie jest to ani piłka, nie jest to żaden zawodnik, obrońca, bramkarz, tylko to jest właśnie trener. Tak, to jest na pewno wartość dodana zespołu z Łazienkowskiej. Nie zapominajmy o tym, że jednak ta końcówka sezonu to były wielkie problemy Legii. Gdyby nie właściwa polityka Wukowicza, właściwe transfery, no bo to też trzeba powiedzieć, że na dobrą sprawę te ostatnie posiłki Gwilia, Lupinias czy zimowe Pekhart, praktycznie Cholewiak jeszcze, praktycznie czego by się Legia nie dotknęła, to były właściwe ruchy we właściwym kierunku. Miała w pewnym momencie Legia taki styl, taką lekkość, że ja nawet w pewnym momencie dałem się zwieść już takiemu wrażeniu, że oto mamy wreszcie takiego mistrza, na którego czekaliśmy. Takiego, przy którym nie będziemy drżeli po każdym losowaniu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Końcówka, zwłaszcza po kontuzjach Weszowicza, Kante, już taka optymistyczna nie była. Legia jechała na oparach, tam zdaje się jest jakaś tajemnica, która jeszcze nie ujrzała wewnątrz szatni, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, natomiast no, tych problemów z fizycznością, z przygotowaniem motorycznym trudno nie zauważyć. Dziś jeszcze na szybkościem będzie Aleksander Wukowicz, połączymy się, więc może zdradzi rąbka tajemnicy. Mówiłeś o dobrych zmianach, dobrych transferach, między innymi o napastnikach, no ale ja tak patrzę, najlepszym napastnikiem Legii jest Jarosław Niezgoda, którego już nie ma. I teraz pytanie, czy co zrobić, żeby nie było tak jak zwykle, bo jednak sukces Legii najczęściej pokazuje ich wynik w europejskich pucharach. Ale to też był dobry transfer, bo Legia dobrze zatrudniała, ale też dobrze sprzedawała. Sprzedaże Niezgody, sprzedaże Majeckiego, to są konkretne pieniądze do budżetu. To jeszcze będzie Karbownik. Ja bym wolał, żeby ten Karbownik to jeszcze z punktu widzenia interesu polskiej piłki, zarówno Legii, jak i reprezentacji Polski, za szybko z tej Legii się nie ewakuował. Jeszcze jak sezon pograłby tutaj, to myślę, że wtedy mielibyśmy fajnego, dobrze przygotowanego zawodnika, pełnowartościowego na finały o rok spóźnione Euro 2020. Swoją drogą dzisiaj miał być finał. To jest ciekawe. No, dlatego nie przez przypadek nawiązałem akurat do tego tematu. Natomiast Legia pokazała w tym minionym sezonie, że potrafi kupować, potrafi sprzedawać i tutaj pojawił się ten wątek optymistyczny. Natomiast ja będę się upierał, że jestem jednak zmartwiony tą fizyczną zapaścią. Legia zmagała się nie tylko z przeciwnikami w ostatnich tygodniach, co skutkowało między innymi odpadnięciem z Pucharu Polski w półfinale, ale też z kryzysem fizycznym. Dobrze byłoby, gdyby Aleksander Wukowicz wiedział, na czym te problemy polegają, skąd się wzięły, bo nie zapominajmy o tym i właściwie od tego powinniśmy zacząć tę dyskusję, że w ogóle wielkim sukcesem jest to, że te rozgrywki zostały w Polsce wznowione i odpukać zostaną dokończone. Była ta przerwa, nie wiadomo było co po niej. Potem trochę niezrozumiała decyzja, czy nawet mocno niezrozumiała decyzja dla mnie do dzisiaj prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka o tym, że u nas nie będzie 5 zmian. Tak, to jest dziwne rzeczywiście. Bo jednak to by się przydało. Wszystkie te duże ligi korzystają z tej innowacji, z tej możliwości. Być może fakt, że Wukowicz nie mógł tak często zmieniać i rotować, jakby chciał składem, to też potem przełożyło się i na kontuzje jakieś zmęczeniowe, ale to też jest jakby w tym momencie jakby materiał do wniosków, do wyciągnięcia też przez Zbigniewa Bońka. Natomiast to jest kwestia drugorzędna, bo jednak Wukowicz się musi dostosowywać do takich przepisów, jakie obowiązują wszystkich, nie tylko Legię, czy w Polsce, czy za granicą, a kwalifikacje Ligi Mistrzów czy Europejski Puchar w ogóle będą zwariowane, to będą jedne mecze, nie dwumecze, więc trzeba być przygotowanym od razu. Nie to, żeby przygotowywać się metodą startową, tak jak w poprzednim sezonie, tylko już na pierwsze spotkanie być w formie startowej. I nasz numer 22 i 7 3, prosimy dzwonić w sprawie Legii. Ostatnie pytanie, wspomniałeś o europejskich pucharach. Przed nami ten turniej w Lizbonie. No wszyscy mówią, że Robert Lewandowski i Bayern, który w cuglach wygrał Bundesligę, może sięgnąć po to najwyższe klubowe trofeum, a co za tym idzie, Lewandowski zdobędzie złotą piłkę, ale nie sądzisz, że ta formuła turnieju sprawia, że obrońcy będą mieli dużo do roboty. Jednak to jest, będzie bardzo defensywny turniej, a co za tym idzie? Sergio Ramos? To znaczy ja jako kibic polskiego futbolu niezwykle mocno ściskam kciuki za Roberta i za Bayern, w którym Robert gra, bo miał fantastyczne miesiące za sobą, czy ma za fantastyczne miesiące za sobą. 34 gole w Bundeslidze, dobra pozycja wyjściowa, Bayern był rozpędzony, tylko że zastanawiałem się, na ile możemy w ogóle wyciągać wnioski na ten przyspieszony finisz Ligi Mistrzów, opóźniony, ale jednocześnie przyspieszony. Nie wiadomo, co z PSG, prawda? PSG miało bardzo długie wakacje. Kluby niemieckie odpoczywają. Kluby angielskie, kluby hiszpańskie grają. Niektórzy muszą dograć jeszcze poprzednią rundę. Między innymi Bayern musi rozegrać. To wydaje się, że formalność. Chelsea, potem może pewnie Barcelona. Albo Napoli, albo Napoli z naszymi rodakami. W każdym razie to będzie bardzo zwariowany turniej. I tak się zastanawiam, czy czasami te zespoły, które już nie muszą się dogrywać, a one będą w tej samej części tabelki, czyli drabinki, czyli RB Leipzig, Atletico, Atalanta i PSG, czy czasami tam nie należy upatrywać przy przyszłego triumfatora, bo jednak mają i łatwiejszą drogę, i będą najbardziej wypoczęte. To sierpień, jeszcze się spotkamy. 7-8 sierpień, tak jest. Dogrywka najpierw, a potem 18-19 spotkamy się, będziemy jeszcze o tym mówić. Adam, bardzo Ci dziękuję. Adam Godlewski, ekspert piłkarski, dziennikarz sportowy, był gościem naszego trójkowego ogródka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to już za kilka minut usłyszymy się z trenerem mistrza Polski, z Aleksanderem Wukowiczem, trenerem Legii Warszawa. Pola, błagam, obudź się. Cena potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. I ty, i ja, i on, i ona, i my, i oni, i oni. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce 32 minuty po godzinie 5:00, tu sportowa Trójka pod Księżycem. Cieszymy się, że są Państwo jest z nami. Sportowa Trójka pod Księżycem. O, przepraszam, ale o tym będziemy mówić. Trzecia strona medalu, rzecz jasna. Dobrze, że pilnujesz tego, co dzieje się tutaj w studiu. A przy naszym telefonie zapowiadany gość, trener Legii Warszawy Aleksander Wukowicz. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. No i w pierwszej kolejności oczywiście gratulacje za zdobyty tytuł w sezonie, który był sezonem dziwnym, to wszystko wiemy, no ale do dziwnego sezonu trzeba było się w dziwny sposób przygotować i wygląda na to, że Legii wyszło to najlepiej. Panie trenerze, jaka była recepta na ten sukces? No dziękuję przede wszystkim za gratulacje. Na pewno pewnej rzeczy nie mogliśmy przewidzieć, tak jakby długość tego sezonu i to, że będziemy mieć taką przerwę i to na pewno na nas spadło tak jak na wszystkich innych i to musieliśmy sobie na bieżąco radzić, ale tak na dobrą sprawę najlepszą receptą zawsze jest codzienna praca i dzień po dniu po prostu wykonywanie pewnych założeń i realizacja pewnych założeń na jakim nam zależy, w jakie wierzymy i wtedy też czekanie na pozytywny efekt. Panie trenerze, a z czego pan najbardziej zapamięta ten sezon? Czy właśnie z tej pandemii, tej nieoczekiwanej przerwy, czy na przykład, bo tak rozmawialiśmy wczoraj z kibicami, ale też innymi dziennikarzami, że takim punktem zwrotnym był chyba ten mecz z Lechem Poznań na jesieni. No warto przypomnieć, że sytuacja nie była wtedy najlepsza, a Legia była dziewiąta. Tak. Na pewno to był jeden z ważniejszych momentów tego sezonu. Chociażby z tego względu, że po tym zwycięstwie nasza forma się ustabilizowała. Nie tak, że tego nie było już chwilę, czy nawet miesiąc wcześniej widać, a wiedziałem, że po prostu nie jesteśmy na dobrej drodze, żeby to nastąpiło. Po prostu wcześniejsze przed tym meczem dobre spotkania przypątaliśmy tymi też takimi słabszymi i brakowało stabilizacji. A po meczu z Lechem jakby tutaj nastąpił tym kontekście przełom i to się zmieniło. Ale to też jest po prostu naturalne w sytuacji, kiedy mówimy o meczu, jeżeli się nie mylę, wrześniowo-październikowym, nie wiem dokładnie, ale gdzieś tam przełom tych dwóch miesięcy. To nie jest dziwne, że drużyna praktycznie, która została zbudowana definitywnie z dniem ostatniego dnia okienka transferowego 31 sierpnia, potrzebowała też trochę czasu i wydaje mi się, że tego czasu nawet mało potrzebowała, że zazwyczaj tego trzeba dużo więcej, żeby zacząć funkcjonować, więc na pewno jeden z pamiętnych meczów i takich punktów, można powiedzieć, zwrotnych. Panie trenerze, teraz takie pytanie od naszych słuchaczy, bo po przerwie spowodowaną pandemią w pana zespole było sporo kontuzji i pytanie dlaczego? I drugie pytanie, nawiązując do pana wczorajszej konferencji pomeczowej. Mówił pan o problemach, z jakimi zmaga się zespół, ale nie chciał pan powiedzieć jakich, czy teraz, kiedy już opadło konfetti, może pan uchylić rąbka tajemnicy? Znaczy, nie chodziło mi o tutaj zbudzenie jakiejś wielkiej misterii. Cały czas my się borykaliśmy przede wszystkim z problemami zdrowotnymi, których w większości wszyscy wiedzieli wszystko, natomiast nawet w wczorajszym meczu dwóch, trzech zawodników nawet z urazami takimi, które na dobrą sprawę często pozbawiają zawodników szans na występ, tak? Tylko ich determinacja, chęć duża, zgodzenie się też na ryzyko, na to, że może z ich zdrowiem być dużo gorzej po meczu, sprawiło, że z takich zawodników mogliśmy korzystać. I jeszcze na dodatek, mówimy tutaj na przykład o Pekarcie, który grał ze złamanym żebrem, czy o Domagoju Antoliciu, który z kolei miał uraz w kolanie, który na pewno nie był taki, że można go lekceważyć, pomimo tego dwóch zawodników, którzy bardzo dużo dali tej drużynie. To o czym też chciałem powiedzieć, to myślę przede wszystkim fakt, że w obliczu tych kontuzji, jak mieliśmy trochę, to część zawodników po prostu była eksploatowana nadmiernie i ponad to, jak sobie zakładaliśmy i ponad to, jak po prostu ich organizmy mają prawo to znosić. Kontuzje, jakie nam się przytrafiały, są jakby codziennością czy czymś, co ma miejsce w sporcie. Niekoniecznie wszystkie były związane z tą przerwą i tak dalej. Po prostu ja przed sezonem i zawsze na pytanie dziennikarzy o obawy, o to cokolwiek mówiłem, że jedynie czego się obawiam, to są po prostu kontuzje, bo na to człowiek często nie ma wpływu. Kontuzje mechaniczne, którym nie mówimy o kontuzjach mięśni, nie są spowodowane złym wprowadzeniem czy nieodpowiednim treningiem, obciążeniem itd. Po prostu jeżeli ktoś ma spuczone żebro w podderzeniu z rywalem, to znaczy, że po prostu ma też trochę pecha i takich kontuzji mieliśmy bardzo dużo, co na pewno utrudniało nam wykonanie tego zadania, ale tym bardziej dzisiaj jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. To panie trenerze, biorąc pod uwagę te wszystkie kontuzje, to co działo się jesienią, o czym mówiliśmy, czy pan się czuje największym wygranym tego sezonu i czy inaczej smakuje Mistrzostwo Polski w roli trenera niż w roli zawodnika? No tak, można by było tutaj jakąś gradację na pewno użyć, bo jeszcze zdobywałem mistrzostwo jako też asystent trenera i to trzykrotnie i muszę przyznać, że również wówczas bardzo mnie to cieszyło i czułem dużą radość i satysfakcję, natomiast tutaj jest pełne uczucie satysfakcji i spełnienia przede wszystkim, ale o dziwo też tak też do tego podchodzę, uczucie tego, że to jest po prostu tylko może nie początek, ale na pewno nie koniec drogi, nie koniec tego, co po prostu chciałoby się z tą drużyną robić i osiągać, po prostu ambicje sięgają też europejskich pucharów, podejrzewam, prawda? Sięgają w ogóle rozwoju tej drużyny przede wszystkim, bo tutaj europejskie puchary na pewno są aspektem, o którym wszyscy będą teraz rozmawiać i tak dalej, natomiast najważniejszy jest rozwój tych zawodników i rozwój tej drużyny i co zrobić, żeby ona była w następnym sezonie lepsza niż była w tym poprzednim. I jakby jeżeli dokonamy tego, to będziemy mieli też szanse na to, żeby w europejskich pucharach wypaść lepiej niż chociażby w poprzednim sezonie. Aczkolwiek w poprzednim sezonie ja mam cały czas, żyję trochę w niezgodzie ze wszystkimi, którzy mówią, że Legia zawiodła w europejskich pucharach, odpadając Glasgow Rangers. Również można za 3 miesiące powiedzieć, odpaść z Realem Madryt i czuć się też że się zawiodło. Także trzeba trochę też do tego podejść, wydaje mi się, inaczej. Panie trenerze, zatem gratulujemy jeszcze raz zwycięstwa, bo to nie było łatwe. Życzymy sukcesów tam, gdzie pan sobie tych sukcesów życzył, a przede wszystkim, żebyśmy oglądali dobrą, porywającą piłkę. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy. Naszym gościem był trener Aleksander Wukowicz. Kwadrans, godzina 18. Dziś o Formule 1 w trzeciej stronie medalu mówimy sporo. W końcu za nami Grand Prix Styrii, zwycięstwo Lewisa Hamiltona, pech Ferrari. To była druga runda w tym sezonie i przyspieszamy, bo za tydzień kolejna. Niemniej o królowej motosportu powiemy więcej, bo w minioną środę otrzymaliśmy dość interesującą informację. Ba, palącą informację. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Mieliśmy w sporcie wielkie powroty. Do rywalizacji po różnego rodzaju przerwach spowodowanych kontuzjami, przedwczesną emeryturą czy wypaleniem wracało wielu. Do najsłynniejszych comebacków można zaliczyć m.in. Lance'a Armstronga, Muhammada Ali'ego czy Michaela Jordana. He's back! Oczywiście jedne kończyły się lepiej, jak w przypadku Jordana, inne trochę gorzej. Niemniej często już sam powrót jest wyczynem. Przecież w Formule 1, której dzisiejsze rozważania mają dotyczyć, spektakularnego powrotu dokonał chociażby Robert Kubica, którego rozbrat z bolidem trwał ponad 8 lat. A ponad 10 lat temu sporo emocji dostarczył Michael Schumacher, który także wrócił, ale nie do Ferrari, a do Mercedesa wtedy. Well, my emotions are certainly very excited. Myślę, że jedną z emocji, jakich doświadczam teraz, to spore podniecenie. Nikogo nie okłamię, mówiąc, że był to ciężki czas na podjęcie decyzji, kiedy trzeba było podjąć decyzję o pozostawieniu rodziny Ferrari, która była przecież gigantyczną częścią mojej sportowej kariery. Niemniej odczuwam teraz prawdziwą ekscytację. Kiedy w listopadzie otrzymałem telefon z propozycją poprowadzenia srebrnej strzały, poczułem, że to naprawdę wspaniała sprawa. Tak mówił pod koniec 2009 roku Michael Schumacher. No dobrze, powrót do F1 siedmiokrotnego mistrza świata musiał robić wrażenie. A czy robi je powrót dwukrotnego? Jestem bardzo szczęśliwy, to naprawdę wyjątkowe uczucie. Nie mam wątpliwości, że F1 wciąż zajmuje specjalne miejsce w moim sercu. W 2019 roku postanowiłem odejść, potrzebowałem świeżego powietrza. Chciałem odetchnąć poza tą bańką, którą stworzyła Formuła po bardzo wymagających 18 latach ścigania. Natomiast teraz czuję się na tyle świeżo, żeby z pełną odpowiedzialnością i świadomością wrócić. 2021 rok był dla mnie takim okienkiem, które stanowiło możliwość powrotu. Tym bardziej, że będą nowe zasady. Raz jeszcze podkreślę, jestem bardzo szczęśliwy. Tym bardziej, że wrócę z Renault, z którym w przeszłości wygraliśmy tak dużo. Znam w tym zespole mnóstwo ludzi. Podoba mi się ich motywacja na kolejne lata. Znam ją. Widzę, że chcą bardzo poświęcić się nadchodzącym sezonom. To też miało duży wpływ na moją decyzję. Fernando Alonso wraca do F1 po 2 latach rozłąki z dyscypliną i 11 z Renault. I ta informacja, można by rzec, podzieliła kibiców. Z jednej strony świetnie. Do stawki wraca znakomity kierowca, pewnie jeden z najwybitniejszych w XXI wieku. Z drugiej, po co sięgać po prawie 40-letniego kierowcę? Zapytałem Grzegorza Jędrzejewskiego z Polsatu Sport. Różnie na to można spoglądać, no bo pozycja Renault i sytuacja zespołu Renault jest na tyle trudna, że potrzebują ratunku takiego, żeby ratować cały projekt F1. W związku z tym, no, potrzebują kierowcy, który da im może nie tyle napęd, co raczej kierunek rozwoju. Pracowali w przeszłości z Fernando, wiedzą na co go stać. Fernando jest profesjonalnym kierowcą bardzo, szanowanym za to, jak potrafi ustawiać auto i wyciskać z niego 110%, co pokazywał chociażby nawet w McLarenie, kiedy McLaren przeżywał te ciężkie chwile, gdy był napędzany jednostką napędową Hondy, więc jest to taki krok, myślę, że lekko desperacki, ja bym go tak określił. No i zobaczymy, co nam przyniesie. Fernando Alonso szukał po rozbracie z F1 miejsca dla siebie. Warto odnotować jego start w tegorocznym Dakarze. W klasyfikacji generalnej był 13. To dobry wynik, ale pewnie nie dość dobry dla człowieka, który kocha wygrywać. Wątpliwe, że za rok triumfy święcić będzie w F1, ale jego powrót jest ciekawym zjawiskiem. Wydaje się, że to chyba po prostu jest jego dyscyplina i chce wrócić do F1. No bardzo jestem ciekaw tego powrotu, bo do życia nie będzie na pewno. Widać, że młodzi naprawdę są bardzo szybcy. Trudno jest nawet tym starym wyjadaczom jechać szybko, więc no ciekawe. Ciekawostka. Też ciekawe, czy to się stanie rzeczywiście w sezonie 2021, bo media huczą, że może się stać to wcześniej, więc wszystko jest możliwe. Powrót Fernando Alonso do F1 może się udać, albo nie. Oczywiście w kwestii sportowej, bo w kwestii rozwoju technologicznego Renault nie straci na pewno. Źle na kontrakcie z Francuzami nie wyjdzie także sam Alonso. Hiszpan za 2 lata jazdy zarobi 33 miliony euro, czyli podpisał dosyć bajeczny kontrakt, jeśli można tak powiedzieć. Są też oczywiście bonusy, dzięki którym pensja kierowcy może jeszcze wzrosnąć. Za 10 minut godzina 18, za chwilę przeniesiemy się na stadion w Poznaniu, a na stadionie w Londynie Tottenham gra z Arsenalem, jest 1-1. Powiem, że w Poznaniu gole też są, proszę z nami zostać. Hopping and bopping to the crocodile rock. Well, crocodile rockin', a song and shout. I przenosimy się do Poznania, bo tam Lech Poznań gra z Lechią Gdańsk, a na stadionie jest Mateusz Ligenza. I przed chwilą padła druga bramka dla Lecha Poznań, ale fantastycznie tutaj mogą bawić się kibice poznańskiego Lecha, bo tutaj jest prawdziwe święto, 22 minuta i Lech Poznań prowadzi już 2-0, a przed chwilą drugie trafienie w tym spotkaniu, a pierwsze dla Roberta Gumnego. Strzał, dośrodkowanie Jakuba Modera i fantastycznie odnalazł się w polu karnym Robert Gumny i z najbliższej odległości z 3 metrów wepchnął piłkę do bramki strzeżonej przez Duszana Kuciaka. A tutaj wszystko zaczęło się w czwartej minucie, kiedy z rzutu wolnego z 24 metrów lewą nogą Dani Ramirez przymierzył tak, że Duszan Kuciak, który był źle ustawiony, nie sięgnął piłki, która zmierzała tuż przy jego prawym słupku i wtedy otworzył wynik tego spotkania. 23 minuta, 2-0 prowadzi Lech Poznań z Lechią Gdańsk. Lech Legia 2-0, a w derbach północnego Londynu, panie Tomaszu? 1-1, Tottenham Arsenal, ciągle 2 gole na nowym stadionie Tottenhama. Teraz z trzeciej strony medalu zaproszenie na inną sportową audycję na naszej antenie. Po kilkunastu latach wróciła na antenę Sportowa Trójka pod Księżycem. Co 2 tygodnie będziemy zapraszać ludzi ze świata sportu na 2-godzinną rozmowę o karierze, życiu, zwycięstwach, porażkach. Na pierwszy ogień przepytaliśmy Łukasza Kadziewicza, wicemistrza świata, wielokrotnego wicemistrza Polski. Zaczęliśmy po Bożemu od początków. Warmia, Mazury, dobre miasto, dom ultrasportowy, bez internetu, bez gier wideo. Wszystkie atrakcje były dookoła trzepaka i śmietnika. Było do wyboru albo piłka nożna, albo siatkówka. No, do piłki nożnej nadawałem się tylko na bramkę, dlatego piłka siatkowa. Bardzo się cieszę, bo to była dyscyplina, która dała mi wszystko, co mam. A przygoda, którą przeżyłem związana z siatkówką, była czymś fenomenalnym, ale faktycznie, całe życie drugi. No świetnie tutaj panowie wprowadziliście w temat słuchaczy. Całe życie drugi, to cię pocieszymy, jesteś pierwszym gościem. To może. A wręczacie medale. Tutaj mam fragment twojej książki. W twoim ciele ktoś zamknął 2 facetów przeciwstawnych sobie, którzy się uzupełniają lub wzajemnie zwalczają i są nierozłączni. Pierwszy to ambitny sportowiec, wściekający się, gdy czegoś nie potrafi zrobić, a drugi to zawadiacki rozrabiaka. Skupmy się może na początku na tym pierwszym obliczu, bo wydaje mi się, że tę pracowitość też wyciągnąłeś właśnie z domu. Tak, no w moim domu było taki etos pracy. Moja mama była pielęgniarką przez ponad 30 lat w dyżurach okrężnych, nocne dyżury, święta, soboty, niedziele, to było normalnie. Tato, żeby dojechał do pracy do Olsztyna, wstawał, nie wiem, 3:30 albo 4:10, więc miałem świadomość, że trzeba ciężko pracować. Czy 2 osoby? Tak, do dzisiaj chyba mam w sobie takie 2 osobowości, chociaż one coraz bliżej siebie się znajdują. Wracając do tego czasu, w którym definiowałeś siebie jako siatkarz, jako człowiek, ale byłeś ciągle na etapie zawodnika, który uważał, że świat do niego należy. Bawiłeś się na maksa. Z czym nie byłeś w stanie sobie wtedy poradzić? Nie, żyjemy w kulcie. Pierwszą wypłatę trzeba przepić. Mi to odpowiadało. Jestem chłopakiem, który wychował się w dobrym mieście i nagle łapię chyba Pana Boga za nogi. Zarabiam kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc wtedy tłumaczyłem to sobie tak, że bez względu jak późno położę się spać, skoro wstaję rano i wygrywamy mecze, dostaję powołanie do kadry, no to chyba wszystko jest okej. Okay. No dobrze, ale co zadecydowało, że w pewnym momencie stwierdziłeś, okej, należy zacząć inaczej żyć, bo być może skończę pod mostem? Nie, zmęczyło mnie takie życie. Najnormalniej na świecie chciałem się obudzić o 6:30, o godzinie 7:00 zjeść śniadanie, patrząc w lustro, goląc się, chciałem mieć otwarte oczy. Taki zwykły dzień, w którym powiedziałem, okej, było fajnie, teraz postawimy, od dziecka słyszałem, że mam ogromny potencjał. Stwierdziłem, okej, no ładne słowo, wrzuciłem do wyszukiwarki, zrozumiałem opis i zaczęła się moja fajna taka podróż w normalność. Dobrze, w 2004 roku byliście już na igrzyskach. Zajęliście tam 5. miejsce. Standardowe. Tak, jak się okazało. Opowiedz trochę o tym, czym w ogóle były igrzyska dla ciebie. Ja miałem na te igrzyska nie jechać. Damian Dacewicz doznał kontuzji kolana, więc ja pojechałem w zastępstwie za Damiana. 2004 rok to chodziłem i Dawid Murek, z którym mieszkałem w pokoju, zamykał mi buzię na każdym kroku, jak wchodziliśmy na siłownię. Dlaczego? Na mecz. No bo ja się czułem jak kibic, a nie jak sportowiec. Byłem kibicem, który miał najlepsze miejsce do oglądania igrzysk. Ja patrzyłem wielkie gwiazdy światowego sportu. Chciałem robić sobie ze wszystkimi zdjęcia, brać od nich autografy. To była jak jedna wielka sportowa wycieczka, ale to była moja baza, bo jak w 2008 roku przyjechałem, to czułem się może nie jak u siebie w domu, ale realnie mogę myśleć, że przyjechałem do Pekinu po medal. No, pojechałeś jako wicemistrz świata. Dokładnie, ale te 2004 to było takie wow, ja jestem na igrzyskach olimpijskich. Dziecię dziecięce marzenie zostało spełnione w wieku 24 lat i to wtedy tak zupełnie takim, przypadkowo. Wtedy byłeś panem siatkarzem? Nie, wtedy to byłem takim chudym wiórem, naleśnikiem, który wstydził się stać na hymnie i podnieść głowę do góry i oglądać biało-czerwoną flagę, ale miałem obok siebie Dawida Murkę, w tamtym czasie akurat grał w Panathinaikosie. Sportowcy bardzo często podkreślają, że ta atmosfera w reprezentacji, fakt bycia reprezentantów jako ich jedność jest bardzo ważna. Byłem kilka dni temu na zgrupowaniu w Spale i pytałem się Witala Heinena, jak to jest prowadzić zgrupowanie w sytuacji, w której nie przygotowujecie się do niczego specjalnie ważnego. On mówi, my tu nie skupiamy się na rozgrywkach, tylko na tym, żeby zbudować team, żeby zbudować pewność i jedność tego teamu, która być może w przyszłym roku w Tokio pomoże nam w trudnych momentach. Witali podał definicję tego, jak budujesz sukces. Właśnie od takich małych rzeczy. Zbierz wszystkich, którzy przyjadą z wysokim poziomem chcenia bycia w reprezentacji w momencie, kiedy mogą siedzieć w domu, kiedy nie muszą trenować, oni ciągną do Spały, sami wyznaczają cele. Myślę, że Vital, rozpoczynając pewien cykl, na przykład przygotowań, ma wyznaczony cel, ale jakbyś go zapytał w połowie wycieczki, czy wie, gdzie idzie albo gdzie dojdzie, to z pewnością na twarzy powiesz, że nie, skądże znowu? Jestem najbardziej właśnie podekscytowany tym, jak ta wycieczka będzie wyglądała. Zbodźcować dwukrotnych mistrzów świata do tego, żeby pracowali myśląc o igrzyskach na 12 miesięcy przed ich rozpoczęciem, jest bardzo trudnym zadaniem i dużą sztuką. I to tylko 5 minut z dwugodzinnej rozmowy. Można ją odsłuchać na stronie internetowej Trójki. Za chwilę reklamy, a po reklamach słyszymy się na drugiej części. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Telewizor Samsung 65 cali z technologią HDR. Po 70% rabacie tylko 990 zł. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG.